Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 10 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Znamy pierwszego finalistę mundialu. O Puchar Świata zagrają Francuzi. Z zalanej jaskini w Tajlandii udało się uratować wszystkich nastolatków i ich opiekuna. Amerykański prezydent Donald Trump przybył do Brukseli na szczyt NATO. Francja w finale mundialu. Trójkolorowi pokonali Belgię 1-0. Półfinał rozegrany w Sankt Petersburgu obserwował Adam Malecki. Ta najważniejsza akcja miała miejsce w drugiej połowie. 51. minuta, rzut rożny dla Francuzów. Do narożnika i chorągiewki podchodzi Antoine Griezmann. Dośrodkowuje lewą nogą. Piłka poleciała na wysokość pierwszego słupka, a tam znalazł się w odpowiednim czasie Samuel Umtiti. Obrońca Barcelony wpakował piłkę głową do siatki. Świetnie spisujący się na mundialu bramkarz Thibaut Courtois nie miał nic do powiedzenia. Zresztą bramkarz Chelsea kilka razy dzisiaj bronił swoją drużynę przed utratą kolejnych goli, choćby w doliczonym czasie gry, kiedy Francuzi przeprowadzali groźne kontry. Francuzi byli drużyną lepszą, bardziej doświadczoną, która wiedziała, kiedy trzeba zaatakować, kiedy złapać oddech, kiedy przeczekać trudniejsze chwile. Nie ma co się dziwić, to oni mają doświadczenie choćby z Mistrzostw Europy. Przecież 2 lata temu grali już w wielkim finale, w którym przegrali z Portugalią. Z kim zagra Francja? O tym dowiemy się jutro. W drugim półfinale na łużnikach w Moskwie Chorwacja zagra z Anglią. Belgii pozostaje gra o trzecie miejsce, co i tak byłoby historycznym osiągnięciem. W dzisiejszym spotkaniu półfinałowym triumfuje Francja i wygrywa 1-0 z Belgią, awansując do niedzielnego finału. Adam Malecki, dziękujemy za relację. Drugi półfinał Anglia-Chorwacja jutro o 20:00. Relacje w serwisach Trójki. Pełnym sukcesem zakończyła się akcja ratownicza w Tajlandii. Z zalanej jaskini uratowano wszystkich 12 nastolatków i ich trenera. Grupa utknęła pod ziemią 23 czerwca. Dzieci i ich opiekun czekali na pomoc na małej wysepce. Paweł Pawlica. Odnalezienie zaginionych było ogromnym sukcesem, a akcja ratownicza była pionierska i dobrze przygotowana, mówi Piotr Paulo, instruktor Polskiego Centrum Nurkowego w Tajlandii. Wiele osób zarzucało Tajom opieszałość w prowadzeniu tej akcji, a ja chylę bardzo, bardzo czoła przed nimi, że zostało to zrobione z głową i dzięki temu się udało. Pierwsi czterej chłopcy zostali wydobyci w niedzielę. Wczoraj Nurkowie wyciągnęli kolejnych 4 z nich, a dziś pozostałych członków drużyny i trenera. Trzeba było poruszać się w kierunku, z którego przypływała woda bardzo silnym prądem, gdzie trzeba w tym było zainstalować linę. Jak przyznały władze Tajlandii, chłopcy mentalnie do nurkowania byli przygotowywani bardzo długo. Dodatkowo zostały im podane leki przeciwlękowe, aby nie wpadli w atak paniki. Można wręcz stracić przytomność na skutek wypłukania dwutlenku węgla z organizmu i zatrzymania oddechu w takim mechanizmie. Mówi Tomasz Witkowski, instruktor nurkowania i ratownik TOPR. W czasie akcji ratunkowej zginął jeden z nurków marynarki wojennej Tajlandii. W sumie w niesienie pomocy zaangażowanych było około 100 nurków z kilku krajów, m.in. Wielkiej Brytanii, Chin, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Londynie z brytyjską premier Theresą May. Kancelaria prezesa Rady Ministrów na Twitterze opublikowała zdjęcie szefów rządów rozmawiających w parku. Spotkanie odbyło się w kuluarach londyńskiego szczytu dotyczącego integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Donald Trump już w Brukseli. Amerykański prezydent przybył na rozpoczynający się za kilkanaście godzin szczyt NATO. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg i szef Rady Europejskiej Donald Tusk przypomnieli dziś o tym, jak ważna jest współpraca transatlantycka. Słowa były skierowane do prezydenta Stanów Zjednoczonych, który ostatnio zarzucał europejskim sojusznikom niedostateczne nakłady na wojsko i nieuczciwe praktyki handlowe. Beata Płomecka. Przewodniczący Rady Donald Tusk mówił, że Stany Zjednoczone nie będą miały lepszego sojusznika niż Europa. Droga Ameryko, doceń swoich sojuszników, bo przecież nie masz ich zbyt wielu. Pieniądze są ważne, ale prawdziwa solidarność jest ważniejsza. Przewodniczący Rady mówił też, że Europa jako pierwsza odpowiedziała na dużą skalę i wezwała do solidarności, gdy Stany Zjednoczone zostały zaatakowane 11 września 2001 roku. W podobnym tonie wypowiadał się też szef sojuszu Jens Stoltenberg. Jedyny raz w historii został uruchomiony artykuł 5, a stało się to po atakach z 11 września. Setki tysięcy europejskich żołnierzy i kanadyjskich służyło wtedy ramię w ramię z amerykańskimi w Afganistanie. Jens Stoltenberg przypominał amerykańskiemu prezydentowi o tym, jak ważne są transatlantyckie więzi, ale też przyznawał mu rację w żądaniach dotyczących zwiększenia wydatków na obronę. Mówił, że to jest kwestia wiarygodności i dziękował mu za przywództwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Jutro w całej Polsce deszcz i burze, choć chwilami będzie się rozpogadzać. Według synoptyków burzą towarzyszyć będzie grad i porywisty wiatr. Termometry pokażą w Szczecinie 21 stopni, w Trójmieście i Wrocławiu 23, w Olsztynie 26, w Warszawie 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Chłodzący się żubr to częsty obrazek na Podlasiu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Trzymamy tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Byli po raz czwarty. Jednak to ten koncert pierwszy przejdzie do historii. Bo ten przyjazd w 67 roku to była niemal wizyta ufolutków z kosmosu. A przyjeżdżali po prostu ludzie z wolnego świata, świata rock'n'rolla, do świata zdominowanego przez partię komunistyczną, świata Big Beatu. Ale ten świat ostatni całkiem nawet lubiliśmy. Rolling Stonesi w Warszawie w 1967 roku byli przerażeni tym, co tutaj zobaczyli. Szarością ulicy, biedą, ale także byli zachwyceni, że też w takim kraju mają zwariowanych fanów, którzy domagają się nie wiedzieć dlaczego I Can Get No. Dzisiaj w naszym programie będziemy rozmawiać z autorem książki o Rolling Stonesach, ale najpierw usłyszymy o rocznicach sprzed lat w kalendarium przygotowanym przez Gabriele Darmetko. Dźwięki historii. 256 lat temu w Rosji w wyniku zamachu stanu władzę objęła caryca Katarzyna II, nazywana Katarzyną Wielką. To ona zainicjowała rozbiory Polski w 1772 roku. 9 lipca 1917 roku w odpowiedzi na wezwanie Józefa Piłsudskiego żołnierze 1. i 3. Brygady Legionów Polskich odmówili złożenia przysięgi na wierne braterstwo broni z Niemcami i Austro-Węgrami. Wydarzenie to przeszło do historii jako tzw. kryzys przysięgowy. 10 lipca 1941 roku dokonano pogromu Żydów w Jedwabnem. W toku śledztwa przeprowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej ustalono, że w Jedwabnem grupa miejscowej polskiej ludności cywilnej z inspiracji Niemców dokonała zabójstwa nie mniej niż 340 Żydów. Dwa lata później, w 1943 roku, między 11 a 12 lipca, ukraińska powstańcza armia dokonała skoordynowanego ataku na Polaków w 150 miejscowościach. Zbrodnia wołyńska spowodowała polski odwet, w wyniku którego zginęło ponad 10 tysięcy Ukraińców. 71 lat temu rząd polski na polecenie władz sowieckich odrzucił propozycję udziału w planie Marszala. 11 lipca 1952 roku z portu w Rotterdamie w pierwszą podróż wypłynął statek pasażerski Stefan Batory. W latach 70. i 80. XX wieku był flagowym statkiem polskich linii oceanicznych. Pierwszy oficjalny rejs Batory odbył z portu w Gdyni do Montrealu. Podczas rejsu obecny był reporter Polskiego Radia. Proszę Państwa, jesteśmy na pokładzie nowego statku polskiego Stefan Batory, który za parę godzin odpłynie w podróż powrotną do Gdyni ze swojego pierwszego rejsu pomiędzy Polską i Kanadą. 59 lat temu w Zagórzu elektryk Stanisław Jaros usiłował dokonać zamachu na pierwszego sekretarza KC KPZR Nikitę Chruszczowa, który przebywał z wizytą w Polsce. Na trasie jego przejazdu eksplodował ładunek, który ranił jedną osobę. 15 lipca 1960 roku w Łodzi w hali sportowej odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen wzywa twój majestat panie i księcia Witolda na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze. 100 lat temu. 15 lipca rozpoczęła się ostatnia niemiecka ofensywa na froncie zachodnim, druga bitwa pod Marną. Tymczasem Górnoślązak, codzienne pismo ilustrowane poświęcone sprawom ludu polskiego na Śląsku, pisało o pokojowych nastrojach wśród koalicji. Wiadomości, które dochodzą z krajów koalicji, pozwalają przypuszczać, że ruch pokojowy przybiera tam poważne rozmiary. Zarówno w Londynie, jak i w Paryżu daje klasa robotnicza wyraz swoim pragnieniom pokojowym i pokazuje silną wolę wzięcia sprawy zakończenia wojny w swoje ręce. Wielki manifest związków robotniczych we Francji, przesłany na ręce parlamentu, jest ogromnie energicznym domaganiem się dopuszczenia ludu do stanowienia o sobie w kwestii pokoju. Związek Narodów ma doprowadzić do łatwiejszego, wzajemnego porozumienia się walczących. Kurier Warszawski w rubryce Wiadomości Bieżące donosił: w ostatnich czasach napływają do Urzędu Zdrowia Publicznego liczne zażalenia na wypiek chleba kartkowego. Najwięcej nadchodzi zażaleń z powodu złego wypieku chleba, jako też skargi na surogaty, a mianowicie płatki kartoflane. Nie inaczej było z mięsem. Handel mięsem w Warszawie przedstawia rozpaczliwy obraz dezorganizacji, nie mniejszy od handlu chlebem i cukrem. Back. Beep. Gościem programu dzisiejszego Historia z książki jest Daniel Wyszogrodzki, autor książki Satysfakcja, historia The Rolling Stones. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pana, witam państwa. Ta książka to nie jest taka całkowicie nowość, choć też jest nowa. Ona już ma, panie Danielu, szóste wydanie? Tak, to jest taka książka, która żyje, bo ona rośnie razem z zespołem, razem ze słuchaczami i trochę też razem ze mną. Ja muszę się przyznać, że właściwie za każdym razem, kiedy dokonuję aktualizacji i robimy nowe wydanie, to ja jestem przekonany, że to jest ostatnie i za każdym razem się mylę, bo właśnie mamy szóste z okazji przyjazdu zespołu do Polski. A mówi to Daniel Wyszogrodzki, który... jest no nie historykiem, jak przeważnie, to są historycy moimi gośćmi, ale zupełnie kim innym, no człowiekiem, który mnóstwo wie o muzyce. Ale też był... jestem w przypadku Rolling Stones takim archiwistą, więc dlatego to też blisko pan historyka, tak. Zajmuje się pan muzyką, pisze o muzyce, a libretta pan tłumaczy. Tłumaczę dużo do teatru muzycznego. W Romie pan pracował. O, wiele lat. A teraz siedzi pan na Pradze. Nie, siedzę w lesie mazowieckim. Ja jestem na wsi wyizolowany, ale przyjeżdżam do Warszawy raz w tygodniu, uczę na Akademii Teatralnej. Historii musicalu właśnie, historii muzyki popularnej też. Także poniekąd historykiem jestem, bo to wykładam. Czyli jest pan pełnoprawnym gościem programu Historia miło z Książki. Miło mi. Po raz kolejny, chyba czwarty, panie Danielu. Gościliśmy Stonesów w Warszawie na Stadionie Narodowym. Pierwszy raz było w 67, potem w latach 90. 98 w Chorzowie. W Chorzowie, na tym koncercie byłem. Ja też i tam nawet poznałem Rolling Stonesów, bo byłem zaproszony przez wytwórnię płytową już jako autor książki. To ja też miałem tę okazję, a zwolniłem jedyne... mój bilet koledze. O, pracowałem w takim radiu, które pomagało temu koncertowi, więc nie poznałem... tego bohatera naszych dzisiaj książki, a właściwie bohaterów, ponieważ jestem za Beatlesami, jak się to mówiło u nas w Krakowie. Ale dzisiaj Rolling Stones. Ale Stonesi mają tę przewagę, że istnieją. I znowu był super koncert. Był. Rany boskie. Zastanawiam się, czy oni to są oni, jak się ma 75 lat, za kilkanaście dni Jagger kończy 75 lat. Czy to on jest naprawdę, czy to może jest jakaś podróbka? No są takie teorie, że to jakiś cyborg, ale jednak moim zdaniem to jest autentyk, tylko że on po prostu już teraz całe jego życie jest skoncentrowane na tym, żeby grać, wytrzymać, wybiegać. Widzimy jak wygląda, jest bardzo szczupły, wiemy jak się prowadzi, czyli dokładnie przeciwnie niż robił to te 30 lat temu czy 40. To co, nie wpłynęło tam to złe prowadzenie się? No jakoś z tego wyszli wszyscy. Chyba najbliżej, wie pan, że na tej liście następnych do nieba rokiem to zawsze pierwszy był Jagger i Richards. I oni jakby się obaj wybronili. Wszyscy koledzy, którzy odeszli w międzyczasie, ich przegolili na tej liście. Keith Richards myślę, że znalazł swoją formułę jakiegoś takiego lekkiego zażywania, używania nieszkodliwego w miarę, a Jagger uważam, że jest absolutnie w tej chwili wzorem życia czystego, woda, bez bąbla, marchewka, ćwiczenia, osobisty trener. No i te żarty złośliwców, że jak Keith Richards wychodzi zaśpiewać swoje dwie piosenki, to wtedy Jagger ma odnowę biologiczną tam z tyłu, czyli aparat tlenowy i tak dalej. No tego nie widzieliśmy, więc są to tylko przypuszczenia. Natomiast niewątpliwie... Ale świetna anegdota. Tak, ale te dwie piosenki Richardsa, to jest sam w sumie około 10 minut i to naprawdę jest taki moment, kiedy Jagger się może pozbierać na drugą część koncertu. Na 45. urodziny Jagger powiedział, wolałbym umrzeć niż śpiewać Satisfaction, mając 45 lat. No tak, a zespół The Who, konkurenci swojego czasu The Beatles i The Rolling Stones, bardzo, też zespół, który bardzo lubię, na swoim pierwszym singlu śpiewali My Generation, śpiewali I Wanna Die Before I Get Old, czyli chcę umrzeć zanim się zestarzeję. A teraz również rówieśnicy Rolling Stonesów, Roger Daltrey, Peter Townsend też koncertują i dalej śpiewają tą samą piosenkę 50 lat później. Po raz pierwszy tę książkę mam w ręce, chociaż ona miała już 6 wydań. Bardzo mi utkwiły te początkowe 100 stron, a to dlatego, że pokazała się znowu ta atmosfera zupełnie nowego czasu, tych przemian początku lat 60., kompletnie innego czasu niż w latach 50. Oczywiście mówimy o Wielkiej Brytanii, w Polsce te przemiany nas nie dotyczyły, ani wielu innych. No jakieś tam echo tych przemian do nas docierało wtedy, tak można powiedzieć. Natomiast te przemiany w świecie zachodnim były zasadnicze. To była, pod względem kulturowym, pod względem nawet cywilizacyjnym, to była przemiana zasadnicza, ponieważ pewne stare pokolenie i jego wartości przestawało być adekwatne do nowych czasów. I to, co obserwowaliśmy w 60-tych latach, bo my mówimy o przemianie obyczajowej, o rewolucji seksualnej, o różnych, o historiach tam 68 roku studenckich, ale należy jedną jest, rzecz... że po wojnie więcej lat już jest i ludzie są teraz bogaci. Tak. Anglia przestaje karmić się na kartki, prawda? Tak, skończyły się karki. A mają jedzenie w sklepach. Tak, ale też jest jedna rzecz, którą trzeba koniecznie przy takiej okazji podkreślić, że młodzież emancypuje się jako grupa społeczna. Że wcześniej, do lat 50. włącznie, młody człowiek to był taki młodszy, stary człowiek. Tak samo się ubierała młodzież. I raptem w 60-tych latach się wszystko zaczyna robić dla młodzieży. Muzyka dla młodzieży, ubrania dla młodzieży, fryzury młodzieżowe, język młodzieżowy. To się wyemancypowało i stworzyło nową kulturę, kulturę popularną, która zaczęła konkurować z tą kulturą z górnej półki tak zwaną. A niektórzy starsi wtedy zaczęli krzyczeć, że jest czas pajdokracji się... Tak. Pajdokracji nastał. Jäger jest rewolucjonistą, prawda? No jest rewolucjonistą w tym aspekcie, bo byli na czele tych przemian, mniej lub bardziej świadomie, ale generalnie świadomie. Cała ich promocja związana z tymi przemianami była jakby wymierzona na prowokowanie tych starych wartości. Czy pozwoliłbyś swojej córce iść z Jägerem na randkę? To były te ich hasła, które sami wymyślali. I to było nastawione właśnie na to, żeby obalać ten świat zastany. I oni się establishmentowi jako takiemu dosyć ostro sprzeciwiali, co w pewnym momencie otarło się o więzienie. Jak wiemy, do wykonania tych wyroków nie doszło, ale było bardzo blisko. Nie pierwszy i nie ostatni raz zresztą wtedy. Byli buntownikami, śpiewali piosenki o bardzo prowokacyjnych tekstach, pod względem właśnie obyczajowym. Też pod względem kwestionowania świata zastanego. Dlatego byli bardzo niebezpieczni dla pokolenia rodziców. I bardzo atrakcyjni dla pokolenia dzieci. Jäger pochodził z miejscowości Dartford. To dzisiaj jest właściwie dzielnica... Przedmieście Londynu. Ten początek utkwił mi w pamięci, kiedy jedzie kolejką bodajże, tak. I spotyka Richardsa, tak. Który miał w ręce... Płyty, albumy z bluesmenami. Z czarną muzyką, którą Jäger się fascynował, ale nie był tak zaawansowany jak Keith. I to jego zupełnie zdumienie, że ktoś drugi jeszcze tak jak on, Jäger. Ale to było tak jak ślady człowieka na bezludnej wyspie. To tak jakby piętaszka znalazł, naprawdę. Bo każdy z nich miał poczucie takiej ekskluzywności, takiego właśnie funkcjonowania kompletnie poza trendami. Jakie były trendy w Anglii ówczesnej? Muzyka skiflowa i jazz tradycyjny. Tego się słuchało. Taki normalny nowoorlański. Taki nowoorlański, tak. Spotykają się, robią zespół, no, który gdzieś tam wypalił i to, co jest u początków tego, no jak już są zespołem i mają koncerty, prawda, nawet nagrania, to zaczyna się rywalizacja z Beatlesami, którzy troszeczkę ich o krok wyprzedzają swoją popularność. Wyprzedzają ich cały czas, dlatego że po pierwsze wcześniej podpisali kontrakt, wcześniej mieli przeboje, wcześniej zaczęli pisać swoją muzykę. Też pamiętajmy o takiej rzeczy, że w 60-tych latach podstawowym takim kryterium weryfikacji zespołu stała się zdolność do tworzenia własnego repertuaru. I te zespoły, które pisały swoje piosenki, przetrwały. Przecież równolegle z nimi kariera bardzo błyskotliwa zespołu The Animals. Świetny zespół, świetny wokalista, świetnie grali, w niczym nie gorsi od Rolling Stonesów, ale grali wyłącznie covery. Nie mieli swoich piosenek, jak mieli, to słabe. I to była wtedy już dyskwalifikacja. Też jest taka fajna anegdota o tym, jak to Beatlesi podarowali swoją piosenkę I Wanna Be Your Man, podarowali piosenkę Stonesom. Proszę bardzo, tu wam napiszemy bubuch. I raptem Jagger i Richard doznali olśnienia. Zaraz. To więc idą sobie, siadają w kącie, 10 minut mają piosenkę, no to róbmy to samo. Ja też to potrafię. Tak, i zaczęli to robić. I na szczęście im się udało. Bo mają w tej chwili, po 50 latach, mają fenomenalny repertuar. Przecież to, co oni grają na koncercie, takim nawet 3-godzinnym jak w Warszawie, czy jak na całej trasie, no to jest to wierzchołek góry lodowej. Oni mogliby takich koncertów zagrać 10, nie powtarzając jednego numeru. Prawda? I to jest zawsze fani, my czekamy na to, co się wydarzy w sensie repertuarowym. To, co oni grają teraz, że właśnie jakiś standard z tej płyty bluesowej ostatniej, że Under My Thumb, który wróciło do repertuaru i teraz jest grane w 2018 roku w bardzo ciekawej aranżacji. My fani czekamy na takie smaczki, bo to, co oni zagrają na koniec, w finale, że tam są te piosenki tak zwane obligatoryjne, to wszyscy wiedzą. Daniel Wyszogrodzki jest dzisiaj naszym gościem. Satysfakcja, to wiadomo, to jest satisfaction po prostu. Tak. Po przerwie, oczywiście zaraz wam też Rolling Stones się w tej przerwie, wracamy do rozmowy. We'll be right back. Daniel Byszogrodzki jest gościem dzisiaj audycji w Historiach z Książki. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Historia The Rolling Stones, szóste wydanie, znakomite, znowu powiększone o kolejne nowe... O kolejne nowe rozdziały nowe i to rozdziały, za każdym razem ta książka się rozrasta. Bo oni są nieśmiertelni. Tak. Za chwilę, jak już wspominaliśmy w pierwszej części, że lider będzie miał 75 lat. A w grudniu Keith, on jest tylko pół roku młodszy. Dokładnie 6 miesięcy, też 75 lat. Ponieważ jesteśmy w magazynie historycznym, teraz powiemy o tym koncercie historycznym w 67 roku. Czy pan o nim wszystko wie, bo ja nie. Jak to możliwe, że w centrum tej Polski Ludowej, gdzie nikt nie przyjeżdża, nie mamy żadnej muzyki, oni zagrali? Co to za przypadek? To był ewenement. To był czy naprawdę Gomułka zgodził się dla wnuszki? To obrosło legendami. Ja raz w legendami, apokryfami, ja raz w te legendy specjalnie nie wierzę, bo to kompletnie nie przystaje do osobowości Gomułki. Wiadomo, że żona jego była w stanie wymusić na nim różne obostrzenia obyczajowe związane z literaturą polską, z filmem. Oni mieli rzeczywiście zagrać w Moskwie. Rosja się wycofała z tego. Był ten wolny termin. Na drugi dzień byli w Wiedniu. Warszawa była po drodze. Tutaj byli ludzie w Pagarcie, którzy bardzo próbowali ściągać zagraniczne zespoły do Polski, a nie mieli dla nich oferty w postaci honorariów dolarowych. No więc oczywiście tutaj stąd się tu się pewne rzeczy złożyły. My byliśmy, mówię tutaj, blok wschodni, spragnieni tej muzyki zachodu i tej dekadencji i tego powiewu kapitalizmu i nowej obyczajowości, a z kolei oni też, dla nich to była ciekawostka. A co by się stało? Zróbmy wyskok za żelazną kurtynę. Ale proszę zauważyć, jak stąsi są w tym konsekwentni. Bo oni wtedy byli w Warszawie i pewne lody przełamali, pewien schemat. Wiele, wiele lat później zaczęli występować w Chinach, co było też przekroczenie kolejnej granicy. I proszę zwrócić uwagę, jak oni bardzo się starali wystąpić na Kubie. I też im się to udało. Bo to była ostatnia niepokonana bariera jeszcze kilka lat temu. Obaj za mali, żeby być na tym koncercie. Znamy go tylko z kroniki filmowej. Pamięta tak, pan ten fragment te tłumy, i z opowieści. Te tłumy tak, tam tak. Falujący koło Pałacu Kultury. Tak. Stan oblężenia pod salą kongresową w Warszawie. Tysiące melomanów zwaknionych mocnych wrażeń. Got to have it, baby. Yeah. Rolling Stonesi przyjechali tylko na jeden dzień. Biletów nie starczyło. I wspomnienia z Polski były przykre raczej. Zobaczyli naprawdę szary świat, tak, o którym nie spodziewali się, że tak aż straszny jest. Tak. Oni wychodzili z tego hotelu europejskiego, byli śledzeni na ulicy Przystajniaków, w końcu wylądowali w tych słynnych kamieniołomach na dole, bo to był najbliższy, bardziej można było iść się czegoś napić. Dużo jest legend na temat ich pobytu. Marek Karewi sporo opowiadał. Ja miałem takie spotkanie dwa lata temu, rok temu była rocznica tego koncertu, 50-lecie i z Piotrkiem Stelmachem z Trójki zapowiadaliśmy w warszawskim kinie właśnie tę kronikę filmową i film na temat Stonesów i zaczęliśmy od tego, że takim żartem zaczęliśmy, widownia była wypełniona ludźmi w różnym wieku i my mówimy, przyszliśmy opowiedzieć państwu o koncercie, na którym żaden z nas nie był. I na te słowa głosy z widowni, ale ja byłem. I myśmy natychmiast oddali głos tym ludziom. Tam byli autentyczni świadkowie tych wydarzeń. Były osoby, które przyniosły bilety, zdjęcia swoje czarno-białe. To byli prawdziwi fani. Kim byli? To aktywiści dostali te bilety? To byli przedziwni różni ludzie z różnych środowisk, jak sądzę. Wtedy bardzo młodzi. No tak się mówiło, że to ZMPR sprowadzało te bilety. No tak. Przypomnijmy, dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym koncercie, a oczywiście, że nie byli tym bardziej. Ten koncert był w środku, w niewielkiej w sumie pomieszczeniu Pałacu Kultury, tak zwanej kongresowej sali. Nie wiem, tam 3000 ludzi mogło być. Maksymalnie, tak. No i były dwa koncerty tam. I ten tłum krzyczał satisfaction? Tak. Satisfaction? Oni, I can get no. Przepraszam. I can get no. Krzyczeli I can get no, oni nie wiedzieli, o co zupełnie chodzi. Tak. Muzycy. Tak, nie zrozumiałem. I tam jeszcze był zespół Polski Czerwono-Czarni, którzy otwierali ten koncert Stonesów, którzy też byli wtedy na fali, bo grali taką muzykę. Co tam zagrali, ciekawie jestem. No, bo gdzieś można znaleźć tę listę. Już teraz tak nie przypomnę sobie, ale oni mieli te przeboje swoje tam 13. Każda droga jest prosta, śpiewała wtedy Kasia Sobczyk, a właśnie Czerwono-Czarnymi. A to ta muzyki dwie, oni tutaj jako ten support grali, a potem to następnie, jak zupełnie z innych planet, tak, prawda? Tak, ale to było też zabawne, bo Czerwono-Czarni naśladowali Rolling Stonesów, a Rolling Stonesi pierwotnie naśladowali tych czarnych mistrzów ze Stanów. I się okazało, że w ogóle drzewo do lasu, że gdzie? No Stonesi jadą do Ameryki i będą grać co, amerykańską muzykę. Zareagował na to w ciekawy sposób Bob Dylan, który swoją płytę pierwszą z nagraniami z zespołem rock'n'rollowym zatytułował Bringing It All Back Home, bo on zobaczył, zobaczył, że w Anglii usłyszał Beatlesów, Animalsów, Stonesów i zrozumiał, że amerykańska muzyka grywana jest przez białą młodzież w Anglii. Więc trzeba wrócić do korzeni, do Stanów, ożywić tą muzykę w Ameryce, co się oczywiście udało. No, zaskoczeni są sami ciągle chyba Stonesi, że grają. Bo co jakiś czas, już cytowaliśmy, mówili, no, że jak będę miał 45 lat, to na pewno nie zagrał. Ale oni coraz więcej grają ostatnio. To jest niesamowite. Oni mieli długie przerwy, a teraz właściwie są w nieustającej trasie, praktycznie od tej 50-lecia, czyli od 13 roku. Oni mają kilkumiesięczne trasy i kilkumiesięczne przerwy. Oni, można powiedzieć, zrobią coś takiego, co już od dawna się złośliwie nazywa w przypadku Boba Dylana Never Ending Tour. Tylko, że u Dylana to już trwa tam od 88-89 roku, a oni mają takie swoje Never Ending Tour od 13, od 50-lecia. Dawne koncerty kojarzyły się też, a nawet nie kojarzyły się, ale były immanentnie związane z wiadomościami o tym, co zdemolowano, co się stało na scenie. Pan opisuje też takie sytuacje, no, kiedy dochodziło do poważnych walk na scenie, nawet wiele ludzi rannych było. Tak, no bo działy się różne rzeczy na koncertach rockowych i przecież były też wypadki śmiertelne wśród fanów. Jak raz Stonesi nie byli w awangardzie tych takich niszczycieli, to właśnie zespół The Who się wsławił takimi zachowaniami, wyrzucaniem telewizorów z okna, demolowaniem pokoi hotelowych. Oni mieli innego rodzaju problem. Oni byli tak otoczeni dziewczynami, fankami, groupies, że oni się musieli przed nimi bunkrować, chronić, chować, uciekać. I rzeczywiście ci fani często dokonywali większego spustoszenia w hotelach niż muzycy. No tak, ale czasem z tymi fankami też się spotykali. Oczywiście, tylko że no... Dowodem spotkań z tymi fankami jest mnóstwo dzieci Mike'a Jaggera, nawet ale, przed dwoma laty. Tak, on ma przecież dziecko właśnie w wieku prawnuka swojego, tak. Ale też no, z tymi fankami to było tak, że ich był po prostu, że jakby podaż przekraczała popyt. No oni te fanki sobie wybierali, a co zresztą, tak? A reszta mdlała. Notuję tu z jednego strony pana, że są notowane były, co zdarzyło się na danym koncercie i czytamy, dzisiaj zemdlało 100 fanek. Tak, tak, to były takie newsy właśnie, tak. W Anglii, szczególnie podczas tych pierwszych tras koncertowych brytyjskich, które były stosunkowo skromne. My musimy też pamiętać, że jak dzisiaj stąd się występują na przykład na Stadionie Narodowym, no to mają 60 tysięcy fanów na jednym koncercie. To właściwie 60 tysięcy fanów to była cała trasa po Anglii, bo to były kluby, gdzie było 1000 czy 2000 osób. Więc 30 koncertów się składało na to, co oni dzisiaj właściwie mamy jednego wieczoru. To niesamowite, że kiedyś grali dla 20-30 osób, które niekoniecznie ich słuchały, ale piły alkohol. Ta. Niedawno widziałem na YouTubie taki film Led Zeppelin, gdzie grają w studio w telewizji duńskiej i tam siedzi 30 osób, słuchają jak koncertu Brahmsa. Matko boska, nikt nie szalał. Nikt nie szalał. A my teraz szalejemy przy Rolling Stonesach i ciekawe, jak długo to będzie trwało, to szaleństwo. No bardzo jest to ciekawe, dlatego, że za każdym razem nam się wydaje, to jest tak trochę z moją książką, za każdym razem myślę, że to jest ostatnie wydanie i przy każdej trasie koncertowej fajnie myślę, że to jest ostatnia trasa koncertowa. Ja przyznam, że ostatni raz widziałem Stonesów w 14 roku w Berlinie, czyli już no, prawie 4 lata temu, a w międzyczasie oni przez cały czas grali. Cały czas grali. Znam fanów, którzy jeżdżą, już widzieli ich w Irlandii, w Londynie w tym roku. Opowiadają, piszą do mnie. Czy oni na całym świecie są tak samo postrzegani? Na całym świecie i wydawało się, że Ameryka Południowa będzie dla nich takim trochę terra incognita, taką ziemią jeszcze nieznaną czy niezdobytą, a przeciwnie, przecież ta ich trasa koncertowa pokazana na świetnym filmie dokumentalnym Ole Ole Ole, no okazało się, że tam jest tak samo jak wszędzie. Czyli czy to jest Chile, czy Urugwaj, czy Buenos Aires, to są takie same pełne stadiony i tacy sami fani jak w Londynie, w Nowym Jorku czy w Warszawie. Jest pan fanem, czy raczej jak był, jak to się rodziło? Jaggera czy Paula McCartneya? Ale powiedzmy lepiej Stonesów i Beatlesów. Ja byłem wychowany jako na muzyce Beatlesów. O, jak mi użyło, ja też. Ja byłem fanem The Beatles wielkim. No przewaga Stonesów polega na tym, że istnieją. No, Beatles istnieli krótko, właściwie można powiedzieć 7-8 lat. Potem ta ich twórczość solowa, no potem już dwóch z nich już od dawna nie żyje. No, ładny koncert dał McCartney na Narodowym. Byłem, bardzo mi się podobało. Miałem świetne miejsce, był świetny koncert, uważam. No, ale on był sam, a oni grają ciągle razem. I niech tak będzie. Ale grywa Beatlesów. Tak. Stare piosenki. Jak jeszcze pięknie. Tak. I brzmią prawie tak samo, chociaż troszkę jeszcze jakby pełniej. Pewnie. Daniel Byszogrodzki napisał książkę Satysfakcja jakiś czas temu. Teraz znowu ją wznowiono. Nie tyle wznowiono, ale znowu uzupełniono, bo nie tylko, że żyją Stonesi bohaterowie tej książki, ale wciąż grają i może grać będą jeszcze. Bardzo, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Ja dziękuję. Wydawnictwo In Rock wydało tę książkę i ma kilka egzemplarzy dla państwa. Wystarczy do nich napisać i trzeba się śpieszyć. Historia jak z książki @polskieradio.pl oraz nie zapomnieć dopisać adresu domowego, abyśmy wiedzieli, dokąd te egzemplarze mają trafić. Satysfakcja, Daniel Byszogrodzki, Rolling Stonesi, wiecznie żywi. Historie jak z książki. 48 tysięcy Polaków w Stanach Zjednoczonych zgłosiło się na ochotnika w 1917 i następnym roku, aby pomóc krajowi przodków. Na frontach I wojny wiele nie powojowali, przydali się bardzo jednak w bitwie przeciwko bolszewikom w 1920 roku. Profesor Michał Kopczyński o Błękitnej Armii. 22 października 1917 roku do Centrum Rekrutacyjnego Armii Polskiej we Francji w Chicago zgłosił się Antoni Kostrubała. Urodzony w 1871 roku w Starym Zamościu w Guberni Lubelskiej, w Królestwie Polskim był leśniczym, w Ameryce pracował jako robotnik. W czasie badania medycznego lekarz zmierzył go i zważył, przebadał wzrok i słuch oraz dokonał ogólnych oględzin. Kostrubała mierzył aż 173 cm, był więc jak na swe czasy bardzo wysoki. Podczas oględzin dr Balcerzak dopatrzył się żylaków na prawej nocy. Werdykt mógł być tylko jeden. Z powodu wieku powyżej 40 lat i owych żylaków Antoni Kostrubała nie nadawał się do wojska. Dwa tygodnie później, 2 listopada tego samego roku, do tego samego centrum rekrutacyjnego przyszedł 19-letni syn Antoniego, Jan. Urodzony w Zwierzyńcu, ale mieszkający w Chicago z rodzicami, Jan był wyższy od ojca aż o 12 cm i nie miał żadnych cielesnych wad. Jak wynika z adnotacji w dokumentach, następnego dnia odesłano go do obozu Kościuszki, jak nazywało się centrum szkoleniowe dla ochotników chcących walczyć w imię Polski na froncie zachodnim u boku wojsk francuskich, angielskich i amerykańskich. Kostrubałowie należeli do 48 tysięcy Polaków, którzy zgłosili się na ochotnika po tym, jak na wniosek Ignacego Paderewskiego kongres udzielił zezwolenia na zaciąg Polaków na terenie USA. Koszta rekrutacji i szkolenia pokrywał na bieżąco rząd Francji, której prezydent na wniosek kierowanego przez Romana Dmowskiego Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu podjął to zobowiązanie. Jesienią 1918 roku, krótko przed zakończeniem I wojny światowej, na front skierowano część oddziałów, a dowódcą całości został generał Józef Haller. Wojna skończyła się krótko potem i kilkadziesiąt tysięcy dobrze uzbrojonych żołnierzy przetransportowano do Polski, gdzie trafili w drugiej połowie 1919 roku, walcząc na froncie południowym, najpierw przeciw Ukraińcom, a potem bolszewikom. Część dokumentacji akcji rekrutacyjnej znajduje się w polskich archiwach, a ostatnio również trafiła do internetu. Karty ochotników sporo mówią o emigrantach z Polski do Ameryki i ich motywacjach. Znaczna większość z nich podczas pobytu w Ameryce była członkami polskich organizacji kulturalnych lub paramilitarnych. Wyjeżdżając z kraju, większość nie planowała pozostania na stałe w USA. Najczęściej zamierzali po kilku latach wrócić po to, by kupić w sąsiedztwie rodzinnej wsi ziemię i gospodarować. Wyjazd miał im dostarczyć środków potrzebnych do awansu społecznego. Wielu z nich pogłębiło swą więź z polskością już podczas pobytu w Ameryce. Nie wszyscy zostali w Polsce na stałe. Już po demobilizacji w 1920 roku kilka tysięcy byłych żołnierzy powróciło do Ameryki. Pamięć o zrywie patriotycznym amerykańskiej Polonii jest tam kultywowana do dziś. A zryw ten okazał się bezinteresowny, bowiem ani rząd II Rzeczypospolitej, ani rząd amerykański nie przyznały weteranom armii Hallera praw kombatanckich. Nic dziwnego, że próba powtórzenia sukcesu rekrutacyjnego w czasie II wojny światowej zakończyła się na terenie Stanów Zjednoczonych fiaskiem. Dzieje się historia. PRL za krat. Głośne sprawy sądowe z lat 1945-89. I takie pytania na okładce książki. Jak obywatel Śliwa został fałszywym konsulem generalnym Austrii? W jaki sposób Kalibabce udało się uwieść setki kobiet? Jak skończyła się błyskotliwa kariera krwawego Maćka? Na te pytania stara się odpowiedzieć Helena Kowalik, autorka tej książki, dziennikarka, pisarka, wieloletnia korespondentka prasowa właśnie z sal sądowych. Świat polskiego wymiaru sprawiedliwości zna od podszewki, a sprawy kryminalne naprawdę nie mają przed nią tajemnic. Jest w tej książce o zwykłych złodziejach, bandytach, mordercach, którzy czasami nierzadko przenikali do PRL-owskich służb i z nimi potem współpracowali, jak na przykład Julian Haraszin. Julian Harasin jest powszechnie nazywany prostytutką. To cytat z tej książki, a co o nim tu pisano. Kiedy w 1951 roku agent został usunięty z wojska za zbytnie wzbogacenie się na niedozwolonym handlu złotem, niejasnego oczywiście pochodzenia, jego akta przekazano Wojewódzkiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. Harasin jako TW Karol donosił na księży, m.in. Karola Wojtyłę. W przenikaniu do środowiska duchownych nie miał trudności, gdyż ożenił się z bliską krewną kardynała Franciszka Macharskiego. Jego donosy tylko na Kurię Krakowską zajęły 12 tomów, pisze Helena Kowalik w książce PRL za krat. Helena Kowalik opisuje w tej książce także słynne procesy znanych krakowskich morderców Mazurkiewicza i Kota. Tymi procesami lat temu wiele już żył cały Kraków. Jak to wyglądało, to Państwo przeczytacie w książce Heleny Kowalik, PRL za krat. Tę książkę wydał PWN. Też przeczytajcie. Wojciech Kalwat z Muzeum Historii Polski poleca nam dzisiaj specjalne wydanie miesięcznika Mówią Wieki. Wydanie niezwykłe, polsko-litewskie, a tematem przewodnim jest powstanie styczniowe. Mówią Wieki, czasopismo o 60-letniej tradycji, tym razem numer specjalny poświęcony polsko-litewskim stosunkom w czasie powstania styczniowego. Co ciekawe, powstanie styczniowe nie jest na Litwie powstaniem styczniowym, tylko jest powstaniem 1863. Dlaczego? Ponieważ wybuchło na wiosnę dopiero tego roku. Co się stało takiego, że redakcja pochyliła się nad tematyką polsko-litewską poświęconą powstaniu styczniowemu? Otóż dlatego, że w ubiegłym roku na stokach Góry Zamkowej odkryto szczątki powstańców styczniowych, w tym dwóch bohaterów, wielkich bohaterów powstania na Litwie, Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego. Zwłaszcza ten pierwszy jest tutaj wymieniany jako jeden z przywódców powstania styczniowego w ogóle na terenach zaboru rosyjskiego. Były carski żołnierz, oficer, człowiek nieprzeciętnych talentów, który wybrał służbę Polsce i zginął haniebnie powieszony przez Rosjan właśnie w Wilnie. Odkrycie jego szczątków jest pretekstem do opowiedzenia pewnej historii o tym, że 155 lat temu poszli nasi w ból bez broni, teoretycznie bez szans, by walczyć o niezależność państwa zupełnie innego niż tego, które upadło w 1795, czyli państwa, gdzie miało mieć swoje miejsce Polacy, Rosjanie, Litwini i inne narody, ponieważ ci oficerowie, ci żołnierze walczyli o wolność nie tylko naszą, czyli polską, ale także wolność tych narodów, które zamieszkiwały dawną Rzeczpospolitą. Co ciekawe, numer ten jest wydany w dwóch językach. Po polsku i po litewsku. Serdecznie zapraszam. Historie jak z książki. Na koniec publicystyka Romana Dmowskiego. To oczywiste, że w tym roku prezentujemy teksty tzw. ojców niepodległej. I nie tylko dlatego, że mamy okrągłą rocznicę, ale po prostu dlatego, że są to teksty naprawdę bardzo wciąż aktualne i bardzo mądre. Czyta je Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Ja już Państwu dzisiaj dziękuję. Dobranoc. Komitet Narodowy w Paryżu, mając przed sobą konferencję pokojową, na której musiały być zdobyte granice państwa polskiego i na której jednym z warunków powodzenia było pokazanie możliwie jednolitego frontu polskiego, z drugiej zaś strony, przewidując dla kraju nieuniknioną walkę z sowiecką Rosją, postanowił za wszelką cenę nie dopuścić do wojny domowej i dążyć do zgrania wszystkich sił, które w Polsce wystąpiły na widownię, w możliwie jednolitą akcję polską. W tym celu wysłał najpierw do Warszawy Stanisława Grabskiego z instrukcją do swych politycznych przyjaciół, ażeby nie zwalczali rządów Piłsudskiego. Jeno usiłowali dojść z nimi do porozumienia. Następnie zaś wyjechał do kraju Paderewski, który jako człowiek korzystający z wielkiej popularności, a nie biorący nigdy udziału w wewnętrznych walkach partyjnych, miał widoki skupienia w jednolitej akcji ludzi najróżniejszych obozów. Paderewski udał się na krążowniku angielskim do Gdańska, a stamtąd przede wszystkim do Poznania. tam manifestacje na cześć jego Komitetu Narodowego i Sprzymierzeńców wywołały czynny protest Niemców. Zaczęła się walka na ulicach Poznania, która stała się hasłem do powstania przeciw Niemcom w całym poznańskiem. Tym sposobem ta najbardziej zasłużona w walce narodowej dzielnica miała jedyną w całej Polsce piękną chwilę wyzwalania się własnymi siłami w walce zbrojnej, w jedynym powstaniu polskim, które nie zakończyło się klęską. W parę tygodni po rozejmie marszałek Foch pokazał mi radio od Piłsudskiego, żądające wysłania armii polskiej z Francji do kraju pod jego rozkazy. Co mam na to odpowiedzieć? Zapytał marszałek. Przecież ta sprawa należy przede wszystkim do Komitetu Narodowego. Myśmy walczyli o to, żeby nam pozwolono wysłać wojsko przez Gdańsk do Polski. Wojsko, nad którym władzę polityczną Komitetu uznali sprzymierzeńcy. Ale naczelnik państwa z Warszawy zwracał się o to wojsko tak, jak gdyby władza nad nim należała do państw obcych. W następstwie wyjechała za granicę specjalna misja w celu notyfikowania głowom państw zachodnich objęcia stanowiska naczelnika państwa polskiego przez Józefa Piłsudskiego. Misja ta nareszcie dostała się do Paryża i zgłosiła o audiencję u prezydenta Rzeczpospolitej. Z polecenia ministra spraw zagranicznych odpowiedziano jej, że Polska reprezentuje w Paryżu Komitet Narodowy. Zapytaliśmy ich, co ma być celem audiencji u prezydenta, której żądają. Powiedzieli, że chcą notyfikować objęcie władzy przez Piłsudskiego. Według przyjętych zwyczajów tylko monarchowie, wstępując na tron, notyfikują to przez osobne misje i nie można Polski ośmieszać tą niewłaściwą ceremonią. Wystarczy zupełnie zawiadomienie rządów państw sprzymierzonych przez Komitet Narodowy. Dosyć trudno było przekonać członków komisji, że wyprawa ich nie ma sensu. Wszystko się odbyło bez krwi przelewu, bez pociągnięcia kogokolwiek do odpowiedzialności. Jeżeli słabe w działaniu były żywioły niezadowolone z rządu, to nie mniej słabi byli stojący przy rządzie razem z Piłsudskim. W takim położeniu najlepiej nie walczyć, ale się pogodzić.